beijo na cara de uma puta. A mila e que beijo pepe pe. Chamba yon belo de xie ya mwe. Mua mila e ala melo de milo endalo. Kumalu ai ai ai ulonga. Mua mila e ala mema boko ni bianza. Kubintu bi ai ai ulenga. Mua mila e ala mema kasenda. Kumiaba yigi wenda kukwela. Mua pitanzo jiba koshiba kupinga na yo yo yo. Chana mua kujukula lumu. Kanga beki bende bayanzulula yo yo yo. Chana mwa kujukula lumu. Wenda nibena lupombo mamu chao jimunda yo yo yo. Chana mwa kujukula lumu. Wenda nibena mushuku nijikisho jamalu yo yo yo. Chana mwa kujukula lumu. Mune ne waku mweka Evariste Boshaba. Wajese Wajese Mulunda mwipe mwama Katika tuwala mama na uzana. Wajese Mulunda mwipe mwama Ukendi chambula wajitalala. Mulunda buta buta shabe na janye. Chaba waba mwadu kendi katwala. Mulunda buta shabluta mashala. Mupa mwanga wakwa chikela chibwabwa. Mulunda nyetasha wabu chilela. Tumbaloba wabu chilundu kumyadi. Mwana wabu bakwa hakungu jimai. Tumbaloba wabu mbonga kumajinda. Kwani mulunda nipeshe chongwa lela. Kachimu kwa ganzelemba wa mwantumba. Chulundu wa kwa mkwa mbalwa. Wabu waka yembe shuka mnende wa kwetu. Mama bega, bega ataki. Molati simune na kinsasa. Na forest come. Wajese, wajese. Mulunda mwipe mwama. Dali moda na galeri. Wajese, wajese. Mwipe mwama Mikondo, Mikondo yo yo yo. Mikondo, Mikondo yo yo yo. Mi wajani mukwenu, mukwendela manu mwipe wamanya mwakumanisha. Rose Kapi, wangala mulumene chipola. Madumbu iwa shabe. Chala mo.